Psalmus octavus, secundum psalterium pianum. Magistro cori, ad morum cantici porcularia, psalmos Davidis. Domine, Domine noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra, quia extulisti majestatem tuam super celos, ex ore infantium et lactentium parasti laudem contra adversarios tuos, ut compescas inimicum et hostem. Cum video celos tuos, opus digitorum tuorum, lunam et stellas quae tu fundasti, quid est homo, quod memor es eos, aut filius hominis, quod curras de eo? Et fecisti eum paulo minorem angelis, gloria et honore coronasti eum. Dedisti ei potestatem super opera manuum tuarum, omnia subiecisti pedibus eius, oves et boves universos, insuper et pecora campi, volucres celi et pisces maris, quidquid perambulat semitas marium. Domine, Domine noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra.